Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalp insanlar, modern sabahlar devam ediyor. Gökyüzüne yükselme zamanı geldi. Çünkü Şenol Günbayrak beyaz fırtınayla fırlanıyor Ankara semalarında. Şenol Bey alo. Şenol Bey, kime diyorum ben? Alo Şenol Bey. Alo Şenol Bey. Ne oluyor? Ne oluyor Sevgi Ege? Teknik hataları yapıp da üstüne de bize bağıra esprilerin lütfen ya. Şenol Bey günaydın. Lütfen Sevgi Ege, sana da günaydın. Ne oluyor orada Sevgi Ege? Aman bir şey oldu işte, tamam buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben tabii böyle bir şey olacağını bildiğim için şu anda çok rahatım. Nereden biliyorsun? Ha şey değil mi? Ruhlar alemiyle ilişkin. Ruhlar alemi, öte dünya ve artık bana lütfen medyum Şenol desin. Bunu bekliyordum ya. Daha ilk günden bekliyordum ama birkaç gün sabrettiniz, helal olsun. Ne Şevki'ye gelir sen ettin. Ben bazı şeylere öyle özenmiyorum. Hani her önüne giriyor. Medyumu. Kaç medyumsun lan? Şenol Bey, zaten medyumlar arasında çok seviyesiz tartışmalar var. Siz de hemen ilk günden medyumluğunuzu, ilk günden böyle lanlulu medyum oldunuz ya. Hayır Şevki Yakacığım, ben sadece bu mesleğin adını kötüye çıkaranlara karşı biraz gıcım. Mesleğiniz nedir Şenol Bey sizin? Mesleğimiz medyum. Yani nasıl, pilot musun? Sanatçı mısın? Televizyon sunucusu, öyle bir şey vardı, o da kaynanıyor. O devam ediyor, haber bekliyoruz. Hangisisiniz şimdi? Şu aralar medyum. Daha doğrusu medyum aynı sanatçı medyum, pilot medyum gibi. Çünkü ek iş olarak yapıyorum medyumluğu. Ne güzel şey abi, tebrik ederim. En iyisisiniz bu arada piyasaya. En iyisi. Çünkü Sevgi'ye geldim yani... Sana bunları nasıl anlatayım? Çünkü hayata bakışın düz. Ha, siz çok böyle daha böyle değişik açılardan bakıyorsunuz ya. Hepimiz hastasıyız Şenol Bey. Sizin zaten baktığınız açılar tarafından biz hayata baktığımız zaman biz yine... Çok güzel, sen alay ediyorsun benimle. Akbaba! Ne yapıyorsunuz ya? Sen ne yapıyorsun Eşke? Ne dalga geçiyorsun sen benimle? Dalga geçmiyorum ya, ben de kendi düşündüklerimi... Senin düşündüklerini biliyoruz biz. Senin düşündüklerini. Sen zannediyorsun şimdi bizi dinleyen böyle üniversiteli gençler falan diyorlar ki... Vay bizim Ege'ye bak ya. Şenol'la ne güzel ince ince dalga geçti. Bu Şenol anlamadı. Nasıl gülüyoruz? Nasıl espriler oluyor? Bu Ege'de çok yaman. Şenol'a nasıl laf soktu? Aman ne güldü. Sen böyle olduğunu mu zannediyorsun Sevgi Ege? Salak! Ne yani? Niye öyle zannediyorsun değil mi? Ben şununla bir dalga geçeyim, gençlere güldüreyim. Nasıl yamanım, nasıl esprileri yatayım. Oğlum ben sana en baştan bunu söyleyeyim. Zaten medyum olmadan da biliyordum bunları. Ama şimdi tam daha iyi biliyorum. Tam süper oldu çünkü artık içinden geçenleri zaten cinlerle, ruhlarla ilişki içinde olduğum için, öte dünyada haberler geldiği için, sen de ağzından kelimeler çıkmadan ben ne diyeceğini biliyorum. Yok ya. İşte bunu biliyorum mesela. Sevgili Ege'ciğim, bunu biliyorum. Lütfen, lütfen. Ne demek şimdi, ne diyeceğini zaten biliyorum yani. Ne? İyi, ben biliyorum Sevgi. Ben sana istersen cevaplarımı önceden hazır vereyim. Senin cümlelerin hazır. Nasıl cevapların önce? İşlerin cevabı ben sana önceden vereceğim. Hatta veriyorum. Aynen öyle. Nasıl? İşte aynen öyle. Bak. İşte bu kadar basit. Bu kadar basit. Ne oldu? Ne oldu? Mantığın sınırlarını zorladık mı? Ne şimdi ben... Nereden biliyorsun ben neyim? Ben nereden bildiğimi söylerim sana. Medyum oğlum ben. Allah Allah. Bunu da biliyorum. Nereden ya? O zaman sen önceden cevapları ver, ben sonra da söyleyeceğimi söyleyeyim. İyi şey, tamam. Ama sen şimdi haklısın, her çakallık yaparak değiştiriyorsun değil mi? Ben onu da biliyorum oğlum. Ben zaten onu yapacağını da önce... Ben sana cevap veririm. Yok ya. Neye yok ya dediniz? Ya demin lafı değiştirdin. Nasıl? Neyi değiştirdim? Lafı değiştirdin. Ben biliyorum. Ne dedi? Hayır, şimdi şey diyor, lafı değiştirmedim, nereden biliyorsun diyecektin. Ben biliyorum dedim önceden çünkü mecbur olduğuma göre. Şey abi lütfen saçma sapan konuşmayın ya, yani böyle bir konuşma yok ki, siz önceden cevap veriyor musunuz da ben... Nereden bildin yavrum? Ne, bunu ne, hangi... Şevki'ye gel, mantığı sınırlarını zorladığım için özür dilerim ama bambaşka bir dünyada yok. Esas sana benzer o. Ne? Nereden çıkarıyorsun? Ben senin içinden geçerim. Ben senin. Ne? Ne diyorsun ya Şeral Bey? Anlamıyorum ben ne dediğini ya. Ben sadece şimdi konuşulan şey yani. Yok, ben senin ne diyeceğini çok iyi biliyordum. Ha, öyle başlayan cümle öyle mi de? Yok. Orada şey. Efendim, çok özür diliyorum sevgili dinleyiciler. Sizin de şu anda iç dünyanızda geçenlerini okuyorum ama çocuk böyle işte, ne yapacaksın? Çocuk dedim, benden mi bahsediyorsun? İşte. Sevgili dinleyiciler, evet, bugün düşündüğünüz şey aynen, evet, evet. Ne yapıyorsunuz ya Bey, ne? Bilmiyorum, şu anda birisiyle zihinsiz bir iletişim içine git. Tebrik ediyorum seni arkadaşım, ne diyorsun? Aynen devam et, helal olsun sana, öpüyorum yanaklarından. Ne oldu? Bir titreme, çünkü böyle bir iletişimden sonra bir titreme oluyor Şevki'ye gel. İyi tamam Şevki Bey, bravo. Siz o zaman benim şu dakikada ne diyeceğimi de gayet iyi biliyorsunuz o zaman. Sizsin gerizekalı. Valla bunu bildiniz hakikaten. Bildim değil mi? Bildim çünkü senin bana gerizekalı dediğini ve içimde, içimden böyle bir gerizekalı diye bir ses yükseldi. İşte hakikaten demek varmış ya. İnsanda bir şey varmış demek ki. Ama Şevki'ye geçip abartmayalım. Gene mi içinden geçirdin şey? Yani evet, ama o kadar da terbiyesizden düşmeyin. İçinden de olsa ayıptır. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Hey kalpli insanlar, modern sabahlar ve günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Oktay'ın ölümüyle sarsıldık ama yine hayata tutunmak gerekiyor. Öğretmenim bir şey diyebilir miyim? Söyle. Sonra dinleyiciler dışarıda beni görünce bana fırça atıyorlar. Ne diye fırça atın? Gelmediğinizde birileri bir öldü der, çok üzülüyorlarmış. Öldü deyince. Sanki böyle bir yakınlarını kaybetmiş gibi oluyorum. Her sabah bu şoku yaşıyoruz diyorlar. Bir gün oldu. Bir gün gerçekten öleceksiniz. O zaman... O zaman da biz güleceğiz. O zaman da biz güleceğiz diyorlar. Onun yerine acaba böyle kalıcı... Yine tabii kalıcı hasar olmak kaydıyla. Kaza geçirmiş. Kaza gibi. Geçirmiş tipi bir şey desek. Ama yani nasıl bir kaza? Ev kazası. Mesela. Ne olacak? Küvette. Ayağını şeye mi çarpmış? Komidine mi çarpmış? Abi bak, daha pis canını yakar. Var mı hayatta daha pis bir acı? Kalkacaksın böyle dizini, tam o kemiğin bulunduğu yeri sehpaya çarpacaksın. Ama böyle tam köy tok diye girecek. Hı diye nefes. Kalacaksın böyle. Ne olacak, her sabah ben o tip şeyler yaşıyorum. Şu ayak parmaklarını anlatsam nerelere vurduğumu. O zaman başka bir şey daha bulalım. Da sıkıcı bir program olur. Efendim, bugünkü programda ayaklarımı nerelere vurduğumu açıklayacağım. O zaman bir hastalık tipi bir şey olsun. Ama böyle öldüren. Öldüren hasta, öldüren fasarit. Öldüren fasarit ha, olmuş. Kanlı ishal gibi. Yok, o da sabah sabah insanların içini bulandırır. Daha böyle tok bir şey. Kabızlık, böyle peklik. Öldüren peklik. Kanlı peklik. Hakikaten çok tıkız oldu. Neyse, yani bağırsak sisteminde o bir zaman sürü... Şöyle, Oktay ölmedi ama sürünüyor. Sürünüyor ha. Sürünüyor bu sabah, sürünüyor. Yemin ediyorum. Oh! Dualarımız karşılıklı buldu. Nihayet karşılıksız kalmadı. Ama tabii ki hayat devam ediyor. Hayat devam ediyor. Sürünürse sürünsün. Hiç bana mı sürünüyor? Şimdi hocam, yani bunu okuyunca Oktay aklıma rahmetli diyesim geldi de kulakları çınlasın. Oktay'ın aklıma geldi. Oktay'ın ayaklarını biliyorsun abi. Oktay'ın ayakları eşek ayakları. Bazen gidip kuyulara bağırıyor. Yani hakikaten hayatımda gördüğüm en taraklı, en şekilsiz. Affedersin, insan ayağı mı? Çok özür dilerim, hayvan ayağı mı? Ne ayağı belli olmayan bir yaratık. Şimdi benim ayağım çirkindir Fahir. Ben kendimle barışık bir insanım. Tabii ki. Güzel yerimi vurgularım. Çirkin yerimi de yermeyi bilirsin. Yermeyi bilirim ama gizlemeyi de bilirim aynı şekilde. Bravo. Ama ayağı güzelmiş gibi ortada salınanlara da bu yüzden gıcık oluyorum ben. Oktay Demirci. Oktay Demirci. Sebep, bütün yazı sandaletle geçiren insana ben o ayak sahibi ise insan demem. Çok sandalet özür dilerim. Sandalet giyecekse benim bak nasıl sandaletlerim. Kapalı kapalı. Kapalı nizi. Kapalı. Yani ayağının bir de o çirkinliklerini kapatıp güzelliklerini ön plana tabii şey ki yapan. Mesela şişman bir geniş kalçalı. Böyle çok affedersin. Böyle ama böyle. Böyle bir kadın düşün. Aha. Kadın ne yapmış? Orayı böyle bol bir şeyler giymiş. Güzel beline de bir kuşak. Kuşak bağlamış. Veya ata ne binmiş ya nasip demiş. Veya tunik gibi bir şey giymiş. Ne yapmış? Onu hem örtmüş hem de güzel bir albenili bir hale. Gözlerine yani de eyeliner çekmiş. Ne yapıyor? Bütün dikkatleri gözde topluyor. Gözde topluyor. Sen orada kalçayı... Hayır. Aynı şeyi sen yapıyorsun. Senin ayakların toplama ama yani her bir parçası başka bir ayaktan alınmış gibi olmasına evet rağmen en nezih kısımlarını, en kaliteli kısımlarını vurguluyorsun. Nedir en tıkı? Bileklerimi vurguluyorum ben. Çünkü zarif. Zarif. Zarif. Ama bilekten mesela yabancı biri görse ayağımı. Yabancı derken yurt dışından. Yurt dışından veya beni hiç daha görmemiş birisi. Evet ama yurt dışından daha rahat olurlar onlar. Çok güzel bir bilek var, güzel bir başlangıç. Devamını görmek isterim dediği anda ayağım, baş parmağı, aman bir parmak, on yanındaki kimin parmağı, o kimin parmağı diye. En sonunda gerçekten de orada sıntı gibi duran küçük parmağıma geldiği zaman öğre öğre kaçar. Ben şimdi ülkemize döviz bırakacak bu adamı nasıl öğürtmek zorunda mıyım? Gizliyorum ayağımı. Bravo. Bu şey adam vardı böyle, hani böyle böyle, böyle böyle yürüdü, kafasında mantar saplı. Bele bele. Bele bele. Frankenstein. Ha, Frankenstein. Ama kafasına mantar saplı değil ya. Orada elektrik vermek için orada delikler var. Elektriği aldıktan sonra mantarla kapatıyorlar. Tıpa, tamam anladım ben onu. Şarj aleti gibi. Hani sizin evdeki prizler gibi. Evet. Nasıl Ali'nin oraya parmağını sokmasın. Çünkü ben de mesela merak edip sokuveririm elimi. Doğru. Maazallah. Meraklı insan. Senin ayaklarında Frankenstein. Yani hayata bakışı Frankenstein. Her bir parmak farklı bünyenin. Baş parmak efendime söyleyeyim. Topla çakma ayak. Ha, çakma ayak bravo. Şimdi Oktay'ın ayakları da hayatımda gördüğüm en çirkin ayaklardan bir tanesi. Doğru. Yalan yok. Ve taraklı. Yani ayak tamamen taraktan mütevellit. Ayaktaki bütün falsoları kendinde toplamış bir ayak. Literatüre girmiş ya. Tabii canım. Yani, ben otomatikman insan ayağına bakarım falan. Şimdi bu adam gittiği zaman ne yapıyor? Sorun yaşıyor. Neyi de sorun yaşıyor? Ayakkabı alırken sorun yaşıyor. Doğru. Çünkü zaten orada ayakkabı satıcı bir yandan tiksinmiş. Bir ayakkabıları giyip şeklini bozuyor en kötüsünden. Denin. Bir de en zarif ayakkabıları denin. Yamuk gibi. Kuğu gibi ayakkabılarım var zannediyor. Sokuyor sokuyor patladı pat. Bu patladı. Yeni bel patladı. Ayakkabı ter döküyor adamlar karşısında. Maalesef işte yeni bir ya yeni bir firma değil. Bu firmanın adını vermek zorundayım. Yani aslında eski bir firma. Bir spor ayakkabısı firması. Yerlilerde de taraklı ayak sorunu olduğu için. Yerler denilir. Yerli. Yok ya bildiğin. Nerenin yerlisi? Ben mesela şimdi İzmir'in yerlisisin. Yerliler ve içindenler mi? Şimdi sana söylüyorum. Ne yerlisi? Ya bunlar bildiğimiz hani böyle kara kara adamlar var ya. Evet. Afrika yerlisi. Aha. Bir böyle herhalde reklamlardan falan etkiliyorlar. Onlar için Nike üretmişler. Ha. İyi ya. Taraklı ayaklar için 10.000 tane. Göreceksin adamın üstünde donu yok. Çok affedersin. Ayakta pırıl pırıl ayakkabıları çekmiş. Bele bele koşuyor. Bir de onlar seviyor ya koşmayı. Tabii canım onların koşması. İş yok güç yok koşuyor. Bir de düz Afrika ya. Düz ayak değil mi? Tabii canım rahat koşuyorsun. Serengeti'de böyle. Abi çok özenirdim ben küçükken. Hiç valla. Serengeti'ye mi? Serengeti'ye değil ayakkabıya. Ben de Serengeli. Çok zevkli. Onun kıyafetlerine çok özenirdim. İşte böyle. Bundan sonra bütün yerlileri ücretsiz karşılayacakmış. O da güzel. Cilop gibi ayakkabıları göreceksin. Hayır, taraklı ayakkabı. Paralı olsa sanki yerliler orada yaptık. Ne alıyor? Çok affedersin. Parasını edersin çıkarıp verecek mi? Sanki dertleri. Nike yeni model çıkarmış. Alan bir şimdi Oktay'da ben bir tane araya sıkıştırabilirsem. Böyle bir donla monla bir fotoğrafını çekip ayaklarına falan. Ona uygun inşallah çocuğun da bu, bir ayakkabısı. Bir ayakkabısı olsun yeter. Hakikaten evet doğru. Çünkü özel yapım bir ayakkabısı var. O son ustaydı. Türkiye'deki o ustanın vefatıyla beraber. Kendine ya usta. Bu de... bir ayakkabı yapıyor 10 günde bir gidiyor. Ustam patladı. Patladı. Ben ayakkabı patlaması ilk defa Oktay'da gördüm. Evet maalesef yani ben de o ustanın ölümünde ailesi sonra ustanın ailesi çok üstümüze geldi. İntikam yemini atmış oldu. Tabii canım. Ayaklarından vuracaklarmış Oktay. Zor bela ikna edebildim. Nişan alması da kolay. Şimdi senin ayağından ama oraya buraya atsa 50 tane kurşun atar bir tanesi. Oktay'a zaten çekme kurşun bile ayağına gelecek. Maalesef. Palet. Evet. Flop. Filist. River card. Buyurun efendim. Teşekkür ediyoruz. Ve şu anda bize ayrılan sürenin sonuna geldiğimizi gelmiş gösteriyor. Miyiz? Evet, gelmişiz Allah ve geçmişiz. O zaman reklamlardan sonra devam. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya devam ediyoruz. Fahri Önç buyursunlar. Karış nasılsın? Şimdi çok önemli bir gelişme. Hakikaten bilim insanlarına bazen terbiyesizlik yaptığımızı düşünüyorum. Gidip kendimi cezalandırmak istiyorum işte öyle durumlarda. Hiç bilim insanlarıyla karşılaşmıyoruz. Nasıl nezih ortamlarda dolaşıyorlarsa. Yani evet. Biz de kahveden çıkmadığımızda, halı sahadan çıkmadığımızdan hiç karşımıza çıkmıyoruz. Yani şimdi Japon uzmanlar yani çok gerçekten çok güzel bir buluş. Aslında bu biraz da bizim Anıl'ın sektörüne giriyor. Biyoloji, genetik vesaire dediğimiz. Sonunda Japon uzmanlar biliyorsun bunlar bir çekirdeksiz karpuz yaparak dünyaya hakikaten çok kaliteli bir hizmeti sundular. Gördüm o karpuzları. Küp karpuz yaparak. Biraz pahalı ama çekirdeksiz. Abi şimdi karpuz. Pahalı bak şimdi pahalı. Bunlar arttıkça üretim arttıkça ne olacak? Ne olacak onlar arttıkça? Karpuzda çekirdek sürümler. Dönemini unutacağız. Tabii canım. Zaten şu aralar belli bir yaşın üstündekiler nerede o eski karpuzlar dana kadar çekirdekleri var diyorlardı. Süper kavurur yerdik onları ya. Şimdi kıt kıt yapamıyorsun karpuz çekirdeğini. Ufacık bir çekirdek çıkıyor. Demek ileride o zevk tamamen gitti. Çiğdem'i biraz cebinden para verip alacak insan. Alacaksın. Ayrıca karpuzda yaptıkları gene bir şey var. Adamlar yani gereksiz ne varsa böyle... Yani insanın hayatını zorlaştıran ne varsa ne yapıyorlar? Fıt, ortadan kaldırıyorlar. O karpuz biliyorsun bir de yuvarlak. Ben benim hayatımı zorlaştıran başka şeyler söyleyeyim mi? Burada gerçi bundan niye karpuza takmış sürekli onu bilmiyorum. Japonlar sen anla. Kızım sana söylüyorum. Bravo. Söyle hocam. Bir, nar. Nar. Evet abi bravo ya. Yani bir çimdik bir şey yiyorsun. Oğlum iki saat bana uğraşıyorsun. Kendisi kadar çekirdeği var. Nasıl böyle bir şey var? Çekirdeği değil. O önemli değil. Onu bir de ayrıştırması çok zor. Onun zarı zor, çünkü acı şey oluyor. Zor, zarı zor falan her şey zor. İncir. İncir. Hocam yani, inciri ben yemiyorum genelde hayata incir karşı. İncir kadar güzel meyve yok dünyada ama o soyması elin yapış yapış. Ha sütlü şey sütlü. Evet onu nasıl bir şey yapıştır? Kesip yemeye çalışsam yarısı kalacak bilmem ne. Dünyanın en zor şeylerinden biri de onu incir. Onu nasıl istiyorsun ama? Bak mesela i̇ncir karpuzun adamlar kesmesi zor diye küp yapmışlar. Fıt fıt fıt fıt. Fış fış fış. Bitti. İncirin muz gibi soyulacak bir kıvamda istiyorum. Mesela en temiz meyvemiz muz değil mi? Evet hakikaten. Yani soy. Akarı yok kokarı yok çok affedersin. Mis gibi ne yapışır ne şey yapar. Hatta yani adeta o kabuğu kendinden bir peçete gibi. Yiyeceğin kadar soy elinde tut kibar kibar. En son lokmayı da böyle o kabuğuna. Evlat sahibi olarak şey ben şimdi fark ettim. Sizin evde görüyorum. Ve yarım yarım muzlar ortalarda. Hanım tam muz yiyecek kıvama geldiğinde onlar da yavaş yavaş kalkacak. Şimdi ben buradan Japon incirlik konusuna el atsınlar. Bir de nar konusu. Nar çok sevmiyorum ama başkaları için ben bunu yine gündeme getiriyorum. İşte kendinden feragat eden çok hakikaten kaliteli bir insansın ama sadece biliyorsun zerzevat dünyasında değil olaylar. Hayvan dünyasında da istenmediğimiz şeyler var. Mesela. Doğru. Ben sana söyleyeyim. Hayatımızı zorlaştıran hayvanlar var. Yani bunların her tarafı kıllarla kaplı. Bir ihtiyacımız oluyor. Göremiyoruz. Bir şeyimiz oluyor. Yapamıyoruz. Bir hayvan kıllı diye ha. İhtiyacını göremiyorsun. Yani. Düşünüyorum nasıl olsun. Şöyle bir şey. Tam anlatamadım. Mesela. Mesela kediyi seveceksin çok kıllı diye mi seviyorum? Yani öyle düşün. Mesela kedi atıyorum sağlıklı mı diye mi? Bakamıyorsun ki bunun ciğeri sağlam mı değil mi? Kön kön öksürüyor mu? Affedersin. Psikopat mı? Bağırsak sisteminde soru mu var? İşe mi alıyorsun kediyi? Ay işe alıyorsun değil. Sağlık iş yani çok önemli bir şey. Bugün kediler evlerimize kadar girdi. Doğru. Yataklarımıza giriyorlar çok affedersiniz. Şimdi dolayısıyla Japon uzmanlar da ilk... Balık. Hocam bravo. Balık. Bir yani lezzetli bravo, bir balık. Şey eziyetiyle geliyor ya. Yani o kadar şeyle kılçıksız balık olsun. Şey ye falan filan. Kılçıksız balık istiyorsan mezgit ye. O da kılçıklı balık da en güzel balık. Bu da bir gerçek. Yani, ya da gözünü karartıp kılçığıyla yiyeceksin. Mezgit de güzel bir balık değil yani. Çok özür dilerim. Kim ne derse desin itiraz istemiyorum. Ya pis bir balık. Pisliği seven bir balık. Pisliği seven de affedersin. Şeyden kurtulmaz yani. Çok özür diliyorum. Şimdi Japon uzmanlar ilk olarak da bir kurbağa üzerinde deneme yaptılar ve başarılı kurbağa oldular. Kurbağa da hiç yediğim bir hayvan değil. Aa öyle deme. Leziz olur derler. Zaten bunu yemek için yapmamışlar ilk etapta. Başarılı kurbağa, olursun. Çok özür dilerim. Denek hayvanı ya. Ha denek hayvanı. Doğru biz bak. Yani, öyle kullanamıyor. Ya ne de kullan. Ya kurbağa affedersin yapacağız. Ya leylek besleyeceğiz. Ya ya işte bu beyaz fareler ki onlar sevini ben kıyamıyorum. Kıyma zaten fare. Ne deney yapıyorsun beyaz fare üstünde? Yani yapacak olsam kıyamam. Doğru. Anlamında kullandım. Gelin fare. Ha. Bizim eskiden stüdyomuzda bir telefon vardı. En büyük özelliği neydi? Stüdyo, eski stüdyo telefonunun en büyük kırmızı. Kırmızı değil. Ondan önceki rahmetli olan. Hatırlamıyorum. Aa. en büyük özelliği. Ne hiç hatırlamıyorum. Şeffaflık özelliği vardı. Aa, hatırlıyorsun. Şeffaf bütün telefonumuz. Elektronikte doğru. Bir numara. İşte o şeffaf telefondan yola çıkarak tahmin ediyorum. Oradan bizim telefondan yola çıkarak. Japon uzmanlar şeffaf kurbağa yetiştirdiler. Şimdi bu organları görebiliyorlar. Komple koyuyorsun kurbağa, organlar bence şıkır şıkır. Süper bir hayvanmış. Ne? Kurbağa mı? Yani şeffaf kurbağa. Sadece şeffaf kurbağa değil, ben hepimiz öyle olalım istiyorum. Keşke. Çünkü hayvan olmaz şimdi. Kedi şeffaf da olsa tüyü var, gene o şeffaf, yani tüyünü aralaman lazım. İnsan şeffaf olsa ne kadar ne güzel olur. İçim dışım birdir benim diyeceksin. Ne yediğin, ne içtiğin affedersin. Kabahati var mı yok mu oradan görecek. Röntgende, radyasyonda şey olmayacaksın. Rahatsız olmayacaksın. Gerçi bronzlaşmaya çıktığında akciğerde karaciğere yaklaşacak. Onu yaka akciğeri. Opsiyonel bir özellik olarak koysak hocam. Çok şu anda tiksindim desem. Nasıl, nesinden tiksindin ya, mis gibi işte. Ya şu anda seni tamamen şeffaf hayal ediyorum ve tiksindim yani. Ama nasıl göreceğiz yani, derimiz mi şeffaf böyle... Organlara kanlı kanlı bir şey mi göreceğiz? Ya işte bak o telefonu hatırlıyor musun? Evet. Bütün elektronik teçhizatını görüyor muydun içinde? Tamam. Geç telefonundan nasıl ama bir elektronik teçhizat? Ama bizde işte böyle hemen şey görünmeyecek ki, o kaslar var, bilmem neler var. Ha. Ondan kıpkırmızı bir şey görürüz. Öyle hemen organ görünmez. O zaman şöyle bir şey yapabiliriz. Kasmas görüp ne yapacağız yani? 2 gram yağlı. Herkes kıpkırmızı. Yok yok. Biz şey olmaz. Hayvanda olsun mesela, et alacaksın abi. Nasıl alacağını bileceksin. Gideceksin danayı canlı canlı göreceksin. Bakacaksın, ona uygun şey yapacaksın. Doğru. Başka ne? Bir faydası, çok da faydası olacak bir şey değilmiş galiba. Dananın da zaten esas görmek istediğin yeri gene eti. Orası şeffaf olduktan sonra bir şey yiyor musun, yemiyor musun? Tabağın üstüne jöle gibi koyacaklar. Ama bu Japon uzmanlar da affedersin, yiyor sushi. Manyak işler yapıyor. Karpuzu çekiyor. Ama ne 2 gram onu ben bıçakla çıkartıyorum zaten. Laf. Ya bu çalışıyor musun? Çalışıyorum. Araştırma yapıyorum. Kurbağa da şeffaf. Ne oldu şimdi? Gene kesmeyecek miyim? Ha sanki. Çok affedersin. Kestiğin hayvanın. Kurbağanın haberi var sanki şeffaf olduğunu. Çok özür diliyorum. Hemen bu araştırmayı. Salak Japon. Tabii ki. Ötekileştirme. Pırlanta gibi Japonlar da var. Şimdi hemen. Casio. Çok önemli bir haberle daha devam edelim. İngiltere'de 28 yaşındaki James Cates. Biliyorsun bugüne kadar pek çok şey, yani ben burada vermek istemiyorum pek fazla ama diyetler de çok önemli. Ben şimdi son dönemde kilo aldım. Yaz zamanı diyet önemli. Kış zamanı ne diyeti? Kış zamanı da çok önemli. Yaz yağmuru, kış yağmuru, hepsi ikisi birbirinden nedir? Farklıdır ama ikisi de nedir? Güzeldir. Ya, güzeldir, doğru. Şimdi lahana diyetini duymuştun. Duydum. İğrenç bir şeydi biliyorsun. Sabah kim akşam yiyordu? Lahana yiyorsun. Affedersin, koka. Onun da çünkü meretin en büyük özelliği kokması. Sonra kilo veriyorsun ama çevrende hiç kimse kalmıyor. Ve ben bir kime insan verdim bu kiloları? Sana mı bana mı verdim? Onun dışında şey diyeti biliyorum ben. Çorba diyeti biliyorum. Ondan sonra meyve diyeti kıldı tüydü derken yeni bir diyet. Sevgili James Gates sadece kuru fasulye diyetiyle 6 ayda 38 kilo vermek suretiyle. Yalnız sadece kuru fasulye yiyen onun diyetini öder. Abi hakikaten çok kabus bir şey. Hiç aç kalmadım ama biraz sıkıntı çektim demiş. Şimdi ben sıkıntı şöyle dedin, gaz mı? Evet, günde 2 kutu yiyormuş abi. Bu konserve tipi var ya, bir de konservesi onun en şeyi ya. Tabii canım, içinde en tehlikesi. Birikiyor. Yani affedersin, pimi çekilmiş el bombası gibi yani. Bu şey gerillalar kullanıyor konserveleri. Çok fena ya. Şimdi 38 kilo vermiş ama 38 kilonun zaten bir kısmı da gazdır yani. Düşün adam nasıl gaz verdiyse. Hakikaten gaz vere vere ne hale geldik. Biraz etrafında da hakikaten sıkıntı yaratmış. 133 kilodan 95 kiloya inerek. Sigarayı falan da bırakmış olması lazım. Abicim çok tehlikeli zaten. Yani çünkü ateşle yaklaşmak. Sabah kalktım ben, bir gece ne yaptığını bilmiyor onu. Sabah almış yorganı çünkü kaldırdı. Bir sigara yakayım dediği anda wow. Affedersin, eşi, çocukları. Büyük tehlike. Büyük badire atlatmışlar. Büyük geçmiş olsun ama bundan böyle biraz daha sağlıklı beslen. Nedir besleneceği şeyler? Sabahları aç karnına kefir, öğlenliğin keten tohumu ve akşamleyin yatmadan önce muhakkak ama üzüm çekirdeğini vücuduna güzelce sürüyor ve zeytinyağıya bandırılmış pamukla göz kapaklarını üstüne koyarak ne yapıyor? Bir de bir gece bırakıyor. Böyle fasül yemek çok anlamsız. Saçma sapan bir pilavıyla, şey. Pilavıyla yemedikten sonra, ekmeği bana yemedikten sonra ne anladım ben fasulyeden? Tamam, güzel şey var. Kuru fasulye. Kuru fasulyenin güzeli nasıl olur? Pastırmalısı var. Bu şey var bizim burada, ne güzel kuru fasulye yapan yer. Hüsrev Hacı Hüsrev. Git hani orada falan yese. Güzel, diyeceğim güzel ki afiyet olsun kardeşim diyeceğim. Ama orada da hakikaten can dayanmaz. Günde iki öğün yesen. Tabii canım, yani bir de benim bildiğim kadarıyla bayağı meşakkatli bir yermiş orası. Meşakkatli bir hesap ödersin yani. He. Bir de bak, bir fasulye bize ne olarak sunuluyor? İki güzel hali var. Bir piyaz. Bravo. Bir de kuru fasulye. Abi el alemin İngilizce. İkisi de ekmeksiz hiçbir şeye de benzemiyor yani. Aa, olmayanı saman ye. Gerçi ben piyazı da çok fazla haz eden bir insan değilim. Hani tahin falan böyle, hani biraz yumurtasız böyle az biraz olursa belki bir çatal alabilirim. Eğer yapmayı düşünüyorsa, o da yani o kadar emek harcamışsın diye. Yoksa hiç işim olmaz. Kalsın, kalacak mı yani şimdi bu piyaz? Vallahi. Neyse, ben bitiririm bunu. Şimdi bu çok önemli haberlerden sonra. Ver. Bir başka diğer önemli konu. Sevgili, yoruluyormuş insan ya. Vır vır vır. Kraliçe Elizabeth. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah, bir şey yok. Ben burada Kraliçe Elizabeth'le İbrahim Tatlıses'in fotoğrafını burada yan yana görünce başımıza taş yağacak dedim. İmparator. Çünkü biliyorsun iyice havasına mı girmiş? Oxford'da vardı da Urfa'da okumadık mı diyordu ya. Evet. Bir de en son 1 2 3 4'dan sonra dedim yani bu ikisi bir araya geldi. Böyle insanın kafasında ne böyle şeyler dolanıyor. Tam İngiliz havasına girdi. Yani çok hakikaten gözümde canlanan manzaralardan ben bir rahatsız oldum. Ama neyse ki yüreğim ağzıma boşuna gelmiş. Zira İbo diye geçiyor haberde İbo diye geçiyor. İbrahim Tatlıses Kraliçe Elizabeth'in nesini aldı? A. Kızını aldı. A. B. Ahını aldı. C. Neyini aldı? Bir tane sarayını aldı. D. Atını aldı. Hangisi olabilir? Atına geçenlerde gelmişti ülkemize. İngilizlerin ne demiş İngiliz? At. Kraliçe silah. Silah tipi bir şey. Öyle bir şey söylemişi var. Atını alabilir. O at avrat pusat mı? Hı? O ne lan? At avrat silah derler ya. Ha. Yani o at avrat pusat olsa mesela kafiyeli olacak. Öyle midir acaba? At avrat pusat. Pusat ne demek? Pusat ne? De bakalım neymiş pusat? Pusat demek bilmem ne demek. Olur mu? Pusat demek. Kuşandığım zırhtır hocam. De bakayım şimdi, sen pusat mısın? De bakalım neymiş pusat? Kuşandığım zırhtır hocam. De bakalım neymiş o zırh? Neydi? Disiplin mi? Öyle mi? Ya. Seyretmiyorsun. Gidiyorsun, yok Hero seyret, yok Lost seyret. Olur mu öyle şeyler? Pusat seyredeceksin. Kuzey Rüzgarı seyredeceksin. Ben sana yeni dizi şeylerini veriyorum. Yeni sezon başlıyor zaten. Hakikaten bir iki bölümü kaçır tekrarlarından yakalarsın. Abicim atı şey yapmaya karar vermiş. İbrahim Tatlıses. Gelen atı beğenmiş, görücüye çıkmış biliyorsun. Bunlar bir güzel bir uçak seviyor. Ne güzel ya insanın böyle şeyleri alabilmesi. Bütün bir uçak ulaşım görüyorsun. Ben bunu alıyorum. At çok güzel, alıyorum. Bir. Atını almaya karar vermiş. İngiliz asili at. 500 bin dolara. Bundan sonra İbrahim Tatlıses'in olacak. Ne oldu? Bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı. Bundan sonra yarışlarda İbrahim Tatlıses'in adına koşacak. Ama nereden nereye? Kraliçenin adına koşuyordu at. İmparatora bak. Ama bak şimdi imparatorluğa. Vay be. Vay bir be. İmparatorluktan başka bir imparatorluğa. Atın hayat hikayesine bak. Fire. Bir de bizim hayat hikayemiz. Boşu boşu da koşuyoruz. Ortada koşuyoruz sabahtan akşama. Ne imparator var ne kraliçe. Maalesef maalesef. Bir at kadar olamadık. Ki zaten at kadar. Olsaydık bugün buralarda mı olurduk? Pat Monahan'la devam ediyoruz. Modern Sabahları sevgili dinleyiciler. Her Eyes sabah sabah duygular selinde boğuyor bizi. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalpli insanlar, günaydın. Bir kez daha Modern Sabahlar devam ediyor. ODTÜ Stadyumunda. Ne zaman ya? Bu cumartesi Goran Bregovic konseri var. Ve bir çifte davetiye vereceğiz ilerleyen dakikalarda. Goran Bregovic işe rakçı olarak başlamış. Sonra bak rakı roldan ekmek yemeyeceğim. Ekmek yok. Etnik kutluk bir şeyler yapalım demiş ve dünya çapında. Etnik öyle yapılmaz, böyle yapılır diyen bir sanatçıdır. O yüzden biz de bu sabah etnik gutnik işler yaparak dünya çapında meşhur olmuş sanatçıları soruyoruz. Hı hı. Kimdir bunu? Yerli yabancı hocam? Yerli de yabancı da olur. Bizim için biriz. Yerlisi zaten etnik yapmıyor. Bizim müziğimizi yapıyor. Yerlisiyle yabancısıyla etnik gutnik müziğin önderleri önemli belli başlı isimlerini. Telefonumuz 210-30-30. Bunların bir kısmı hakikaten de güzel müzikler yapıyorlar. Dinlenebilecek. Mesela Goran Bregovic onlardan. Mesela Goran Bregovic. İkinci bir isim sayabilir misiniz? İşte, ama saymayın isterseniz. Ben çok haz etmiyorum ama bu haz etmememin nedeni de müziğin kendisi değil. Bir takım adamların. Efendim ben gırtlağıma atkılıyla vuruyorum. Bizim orada müzik budur diye. Bunu da albüm olarak bize satmaya çalışması. Bu benim canımı sıktığından artık. Bedelsiz olsa alacak mısın? Bedava verse alırım yani. At kılını mı? bardak altını falan yapıyorum bazı CD'leri. Güzel oluyor bazısının, hakikaten baskısı ya falan güzel olanlar var yani. Üstündeki resmi falan da havalı olduğu zaman kullanıyorsun. Ama eskiden ne güzeldi, araba yazıyorduk ama sonra. Mesela bu Iggy Pop'la beraber yaptığı şarkılar Goran Bregovic'in. Ne en havalı şeyleri. Sonra bir underground filmi yaptığı albüm. 50 kişi o şarkıları dillere pelesenk olmuştu. Sonra bizim büyük şeylerimiz, mahalli sanatçılarımız diyeceğim de, gene etnik müziğimizin değerli isimleri değil mi? Sevgili Fatih şeyin kardeşi kimdi ya? Fatih Mühürdar mı diyeceksin? Hayır ya, bunu oynadı oyna kafana göre oynayı kim söylüyor? Sinan? Tabii Sinan Erkoç. Sinan Erkoç değil mi? O da değerlendirdi bu şeyleri. Bak o da şey, bu şarkısı. Goran Bregovic. Dur onu dinleyelim. O bir eğlence. Evet, o daha böyle bir şey. O sırada da telefonlar gelsin. Telefonumuz 210-30-30. Goran Bregovic davetiyeleri için etnik gutnik müziğin ünlü isimlerini soruyoruz. Lucky people north and south. This is your leader. I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the, get the, get the money. Money, money, money, money, money. İlk dinleyicimiz hattımızda, günaydın. Beep, beep. İlk dinleyicimiz Düdük. O da etnik müzik yaparak katıldı. Öyle deme, her şey bir şekilde ucu etnik müziğe dokundu. Öyle var, Düdük diye bir enstrüman çalan bir Ermeni müzisyen var. Öyle mi? Bildiğin Düdük. Düdük diye mi çalıyor? Düdük diye çalınıyor. Ha. Ama böyle şey yani, çok özel maçlarda falan. Bir de bizim ilk başlangıç Düdük. Ağza çalıyor. Bir tane bir şey alınıyor ya, böyle kuş sesi gibi bir şeyler çıkartan bir adam vardı. Bizim orada burada. Bizim okulun önündeki adam mı? Evet, böyle bir de böyle pastil kutusunun içinde, metal pastil kutusunun içinde alır alır ağzını hepsini çıvık çıvık çıvık yapardı. Biz de alırdık onları. Ve o adam gibi ses çıkaramıyordu onu, o kadar para verdiğini. O da etnik müziğin değerli ismi. Bak, ismi bilinmeyen pek çok usta var aslında. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Bahadır ben. Bahadır Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bildiğimiz Bahadır Bey mi? Yok, ben de bir kere bağlanmıştım. Ben siz ama daha bir kere bağlandınız. Ha, öbür yok, Bahadır. Bir kere bağlandım aslında ama o Bahadır değil. Sapık oldu o çünkü. Yok, hiç sevmiyoruz. Her evden arıyor gece. Rahatsız ediyor vallahi ya. Televizyon seyrediyoruz. Yok, biz Show TV ya. Açın, Show TV açın. Falan böyle bir adam oldu. Yok, kurtulamıyoruz ya. Da bir kere yüz verdik. Buyurun Bahadır Bey, siz ne işle uğraşıyorsunuz? Memur. Memur. Evet, memur. Ha, evet. Ne memursunuz? Hangi yani? Sosyal güvenlik kurumu diyelim. Sosyal bir güvenlik. Sosyal güvenlik kurumu. Tabii, aha. Tabii. Güvenliğimizi size borçluyuz efendim. Öyle. Çok teşekkür ediyorum. Sosyal açıdan güvendiysek bu Bahadır Bey'in sosyal sayesinde. Sosyal hayatımız sizin elinizde. Tabii ki, tabii. Gerçi ki. Gerçi çocuktan sonra bizim çok bir sosyal hayatımız kalmadı. Size buradan serzenişte bulunuyoruz. Sizin çocuktan sonra kaldı mı diye sor bakalım. Peki efendim, alalım cevabınızı. Buzuki Orhan. Buzuki Orhan. Doğru. Analar babalar sizde nasıl yürek var diyerek en son Kolik diye de albüm yaptı Buzuki Orhan. Peki, çok teşekkürler Bahadır Bey. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Ben bunu eskiden Bazuka Orhan diye söylüyordum. Ama hakikaten Buzuki Orhan yerine Bazuka Orhan daha böyle vurucu olurdu. İsimde hata var. Onun nickini değiştirmesi lazım. Bazuka Orhan. Şeymiş, Buzuki Orhan'a soruyorlarmış. Ne çalıyorsunuz? Buzuki diye gösteriyormuş. Niye öyle diyorsunuz? Şimdi güzel enstrüman diyorlar. Buzuki Orhan da böyle şey zannedersin. Ne zannedin? Ne bileyim, böyle bir yaşlı başlı bir adam zannedersin. İnsan Buzuki ismini çok zaman saç, içinde böyle permalı saçlarıyla. Permalı saçlı hakikaten bir de sarı bir adam. Bıyıklı yani. Mıyıklı bir adam ya. O sarı saçları da sarı bıyık hiç olmuyor ya. Sarışınlara tavsiyem bıyık bırakmasını. Sarı bıyıklarından sen suçlusun diye çok güzel şarkısı var. Buzuki Orhan'ın. Bilemedi kıymetini. Ay ay sevgili. Goran Bregovic konseri sevgili sanatseverler. Bu cumartesi sizlerle buluşacak. Goran Bregovic'i ayağınıza kadar getiriyoruz. Goran Bregovic ve Prekazi. Bay, iki tane isim. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Özden ben. Özden Hanım, biraz tanıyalım sizi. Tamam, sizi tabii. Tanımamak bir eksiklik çünkü. Sizi tanımadan... Bir ayıp. En başta bir ayıp ve kayıp. En başta sizi söyle. Tanımadan bu dünyadan göçmek istemiyoruz. Ay aman abi, heyecanlandım dün sabah sabah, öyle şeyler söylemeyin. Olur mu canım, biz ne de heyecanlandık sizle karşılaşınca. Esas biz ne yapalım, dilimiz ayağımıza dolandı. Şey, az önce bahsettiğiniz düdükçü Dijivan Gasparyan. Hah, Gasparyan. Gasparyan. İkincisi de benim çok sevdiğim. Sizi sevdi- tanıyor, boş verin şimdi. Gasparyan'ı bırakın canım, Gasparyan'ı. Ya daha önceden biz konuşmuştuk geçen sene. Hatta iki sene önce konuşmuştuk. İşte ondan diyorum ben. O zaman böyle bir yalap şap konuştuk. Tadı damağımızda kaldı. Hiç tanıyamadık sizi. Ne iş yapıyordunuz Özlem Hanım? Ben heykeltıraşım. Heykeltıraş, bak işte belli bir sanatçı duyarlılığı var. Ne heykeli yapıyordunuz? Çikolata dekore ederim. Aa, pasta dekore ederim. Evet ya, ben hatırlamaz mıyım ya? Siz şimdi heykel okudunuz, sonra çikolataya verdiniz kendinize. Çikolataya verdiniz kendinize. Peki biraz bir şeyler soralım size. Çikolatadan mask yapabiliyor musunuz? Sıcak çikolatadan mesela üstümüze döksek. O canımızı yakmadan olabilir mi? Ama mask olmuyor tabii, biliyorsunuz. Onun adı parti oluyor. Ne? Parfüm mi? Neyse yani çok uzun hikaye. Peki hanımefendi. Bu böyle restoranlarda falan görüyoruz ya bazen. Hı-hı. Tereyağdan kuğ yapmış mesela. Çirkin. Onlar... eriyor böyle bir de kokuyor o tereyağı. Ne kadar gidiyor? Ya o durum yani yerine bağlı. Yani nerede sakladığınıza bağlı ama genelde işte bir hafta kadar durur onlar. Çikolata da mesela? Çikolata o da tabii benim çalıştığım şey, ben sadece çikolata hamuruyla çalışıyorum. Şimdi sert çikolatayla çalıştığınız zaman çok fazla... Randıman alamıyorsunuz. Çikolata yani hamuru nasıl? Yani çikolata hamuru şeker hamuruyla, özellikle içine çikolata katılmış hamurun... nasıl diyeyim size? Normal hani pastaların üzerine görmüşsünüzdür. Böyle işte güller vardır, çiçekler. Evet, işte, iğrenç şeyler. Tatları olur onların. Kimin yaptığına da bağlı. Eğer işte bizim ustanın yaptığı çikolatayı yerseniz lezzet çok güzeldir o. Hem şekli güzel hem lezzeti güzel. Evet, kesinlikle. Peki Özden Hanım, bu pastaların üstüne böyle böyle nasıl diyeyim gümüş renkli toplar atıyorlar. Çok tamam, güzel görünüyor. Tamam, Arjantin şekeri. Sonra o Arjantin şekeri dişleri kırıyor ama ne yapacağız onu? Yemeseniz güzel olur aslında. Ama ayıkla ayıkla da bitmiyor yani. O evet ya, bazıları şey evet pastanın böyle üstüne çok döşüyorlar. Sonra onu keserken içine karışıyor. Onu ayıklamak çok zor. Bir acaba özel bir tül tipi bir şey gelseniz pastanın üstüne, onun üstüne koysanız. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer taze değilse zaten evet dişlerinizi kırar. Taze değildir bir tül. Normalde çok yumuşak olur şekerler. Peki Özden Hanım, bugüne kadar en güzel çikolata heykeliniz neydi? En aklınızda kalan. Yani benim favorim, bundan önceki çalıştığım yerde ve devasa bir Nemo pastası yapmıştık. Ne pastası? Nemo. Mimo. Yani kayıp balık. Kayıp balık. Ha, Nemo. Şey ama onun bütün figürlerini, her şeyini yapmıştık arkadaşlarla beraber. Bayağı büyük bir şeydi ama. İnsanlar devasa. Kıyamıyordur yemeğe. Zaten onun hepsini de yiyemediler büyük ihtimalle. Çünkü şey, fotoğrafı çekip kataloğa koymak zorunda kaldılar. Yani şey yapamadılar. Çok güzel olmuş çünkü. Yaklaşık işte 1,5 metreye vay, 20 metre üzerine devasa balıkların olduğu bir şeydi. Çok güzeldi. Peki bir son biraz özel hayatınızla ilgili bir şey. Siz okuldan mezun olduktan veya tamam. Okuldan mezun olduktan sonra değil de bu sektöre girdikten sonra kilo aldınız mı? Almadım. Pastadan vazgeçtim. Bir lokma bile yiyemiyorum. Hadi ya. Ciddiyim. Ve benim en büyük hayalim bir pastacıyla evlenmekti. Sonsuza kadar bana pasta yapsın istiyordum ama bitti yani. Ne sapık hayalleriniz varmış ya. Bir pastacıyla evlenip hayatımın sonuna kadar pasta yemek. Onun yerine tantuniciyle evlensin. Valla düğüne doyardım. Hem doyamıyorsun hem pahalı. Evet abi, bir de küçük küçük o ya. Her gün ye ya. Ben tantuniciyle evlenirdim valla. Bazı şeyde kıstaslarımı da zorlardım. Yasalar bir şey. Peki efendim, hemen cevabınızı alalım. Gasparyan dedi. Gasparyan yok, bir şey daha söyleyeyim. Nusret Fatih Aligan var. Efendim. O şeyle çalışıyordu değil mi? Ha. Neydi o sıkıcı garber eklem? Garber ekle de var. Yan garber ekleme. Yan garber şeyde de vardır. Weather'la. Weather'la da evet. Dark Weather. Bakayım belki bulur onu. Çok teşekkür ederim efendim. Görüşmek üzere. Hadi bay bay. Ne güzel işlerle uğraşıyor millet ya. Ya biz de burada geliyoruz sabahleyin, çok affedersin. Şimdi bak, bir işin güzelliğini neyle ölçebilirsin biliyor musun? İşi yaptıktan sonra elini yalayınca abi, güzel bir şey kalıyor mu ağzında, tat. Mesela ben neyi yalayacağım affedersin, mikrofon. Mikrofon yani şu dokunduğun şeylerde. Mesela bankada kasiyer. Paranın paralı, tadı. Paralı, iğrenç. Ama millet olsun. Elinde. Ama çikolata. Paranın tadı da be ayrıdır be Ege. Mesela bak şey de güzeldir. Köfte yoğuran adam. O eline kıyma kıyma soğanlı böyle baharatlı bir şey yalar. Ne güzeldir o be. Yalamaya doyamayan insan. Bir arayıp ondan sonra kapatıyor. Hiç bir çaldı tamam. Herhalde reklama geldiğimiz fark etti. Doğru bak, onlar fark etti ya, bravo. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Bu cumartesi ODTÜ'de Goran Bregovic konseri var ve bu konsere bir çifti göndereceğiz sevgili dinleyiciler modern sabahlarda. Bu güzel çift... bir davetiye vereceğiz. Bu çift neden siz olmayasınız? Çift değilseniz bile neden bu davetiye sayesinde belki bir çift olma durumunuz var? Çift çiftleşebileceksiniz rahatlıkla. Bu hayatta tek başına olmak çok evet. Zor. Ama bu adeta aslında konser davetiyesi değil de ruh eşinizi bulmak için bir davetiye. Bir davetiye, bir anahtar tipi bir şey ya. Bu anahtar. Kart kredi kartı gibi bir şey yani. Açık çek. Açık çek gibi yani. Ve istediğin yerde bozdurabiliyor. Ama sadece konserde bozdurabiliyorsun. Konserde bozduruyorsun ama onu bozarken aslında bambaşka bir şeyi yapıyorsun. Çok güzel. Çok hakikaten hakikatli, bir o kadar da meşakkatli bir konser olacak. Telefonumuz 210-30-30. Ne soruyorsunuz Ege Bey? Etnik gutnik sanatçılar soruyoruz. Etnik gutnik sanatçılar az aslında. Ama yani deseler ki şu şarkı bu şarkı, bir de bir etnik gutnik şarkı söyleseler kendileri mesela, örnek. Etnik. Etnik bir şarkı. Bence hoş olur diye düşünüyorum, bilmiyorum. Etnik şarkı sen bir zamanlar güzel söylüyordun ya. Eski tabii, onlar da hep repertuarımdan kalktı yani. Bir tane seslendirsen bize. Ya vallahi şimdi olmaz ya. Ya şimdi yapma, şimdi yapma. Vallahi hatırlamıyorum. Hatta böyle altta rock çalarken sen böyle etnik bir şeyler yapsan. Yani birileri gelsin ona eşlik edeyim. Hani böyle diye bir şey vardı. Ha evet, onu hatırladım. Sözleri falan şimdi aklımda tamamen de. Hadi biraz seslendirsen ya, bize. Hadi dinleyicilerimiz havaya girsin. Şimdi dinleyicilerimiz... burada fonda etnik bir şey çalmak lazım. Bulamadım da bir şey. Niye bulamıyorsun canım? En güzel bizim etniğimiz var ya. Hiçbir şeyimiz yoksa etnik Ege'miz var yani. Günaydın efendim. Kimle hadi görüşüyoruz? Kıvanç ben, merhaba. Merhaba Kıvanç Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neredesiniz şu anda? Bize biraz tarif edin bulunduğunuz yeri. Şu anda iş yerindeyim, bahçesindeyim. İş yeriniz nerede Kıvanç Bey? Akyurt tarafında. Akyurt tarafında. Ne tip bir iş yeri burası? Biraz daha açar mısınız? Rahat burası, olmanızı istiyoruz. Burası mobilya fabrikası. Mobilya fabrikası. Ne evet tip? Modüler mobilya mı yoksa? Modüler değil aslında. Yani daha masif çok... mi? Yani masif de oluyor tipine göre. Ya yani adamın tipine göre mi? Müşterinin tipine göre. Bundan masiflik para yok. Daya suntala mı? Müşterinin talebine göre. Peki efendim. Hemen cevabınızı alalım Kıvanç Bey. Şimdi ben bir iki isim saymak istiyorum ama. Bir tane sayın, bir da tane. Başkası da cevap vereceksin. Onun da hebesini kırmayalım. Yabancıdan Gypsy Kings desem. Gypsy Kingski. Peki, çok teşekkürler efendim. Bir şey söyleyebilir miyim? Ya evet, da sorma ihtimalini şöyle. Kıvanç Bey evli misiniz? Yok değilim, hayır. Hmm. Düşünüyor neden musunuz öyle bir şeyler? Çünkü mobilya. Mobilya deyince hakikaten ev, şu anda ev hazır gibi bir şey. Bir arkadaşım var böyle düşünürseniz. Vallahi bilmiyorum ki, gelsin yardımcı oluruz. Ne yardımcı oluruz? Kıvanç. Ben bir de şey, Kıvanç sen ne tehlikeli adam mısın? Almayın bundan mobilya mobilya. Ben bir de şey, Orphanland demek istiyorum, bilmiyorum biliyor musunuz? Ne demek efendim istiyorsun hayata? Yani bugün bunu mu demek istiyorsun? Ben bir de Kıvanç bak. Başka şey neler demek istiyorsun? Hatan nerede biliyor musun Kıvanç? Efendim evet. Zaten bekar kalmışsın. Yaş olmuş 35 herhalde değil mi? Yok canım, öyle mi geliyor sesin? Yok 35 yok bu. Kaç? Bu 28 anca taş çatlasa. Yaklaştınız 26. 26. 26 ya, ama yani o mobilyanın şeyinden. Şimdi buradan genç bayanların yüreğini pırpır ettirecek bir şey söylemek dururken Orphanland demek olur i̇şte, mu? İşte Orphanland pırpır ettirmez mi sizce? Ben şu anda tamamen şoka girmiş durumdayım. Pırpır ne kelime? Tavanlarda geziyorum. Peki efendim, çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ama sakın bunu hiçbir kadına söyleme. Kadın çünkü oracıkta şoka girebilir. Orphanland dedim. Şok. Bayılmış. Orphanland deyince bayılmışım. Günaydın efendim. Günaydın. Hanımefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir şey söyleyeceğim size ama yanlış anlamayın. Abi ben söyleyeyim. Evli barklı bir. Hadi Fahir söyle. Orphanland. Orphanland. Bak demek ki. Demek adam haklı. Adam haklı. Kız şoka girdi. Bizim bir dinleyicimiz var Kıvanç. Kızlara Orphanland diyerek onları şey yapabileceğini zannediyor. Etkileyebileceğini zannediyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Valla bilemeyeceğim şimdi. Size Orphanland diyen bir erkeğe karşı koyabilir misiniz? Güzel soru. Orphanland hani ne bileyim, benim de sevdiğim bir grup aslında ama. Siz kimsiniz bu arada? Orphanland. Nurşah ben. Nurşah kim? Hanım. Nurşah. Nurşah ve Orphanland. Bak N-O yazdım ben buraya. Arabanın arkasına yazıyor no. Yani çok hoş oldu ya valla. Evlenirsiniz yarın Orphanland'la. Aa, süper oldu. Nurşah Hanım. Evet. Ne iş yapıyorsunuz Nurşah Hanım? Öğrenciyim. Nerede öğrencisin? Bilkent Amerikan Kültürü ve Edebiyatı son sınıf. Son sınıf. Var mı evet bir erkek arkadaşınız? Amerikalı mı? Yok şimdilik. Şimdilik yok. Şimdilik. Var mıydı peki? Yoktu. Hiç erkek arkadaşınız var mıydı bugüne kadar? Bunu sormak istiyorum. Ya oldu tabi dönemde ama yani birkaç senedir yok. Şimdi mesela okul kantinindesiniz. Yok değilim, derse yetişim. Hayır, hayır mesela, mesela. Canınız sıkkın. Evet. Ondan asaplar sonra ne bozuk yapacağınızı bilmiyorsunuz falan, gitmişsiniz bir çay almışsınız. Tam çay kuyruğunda beklerken birisi geldi ensenizden üfler gibi Orphanland, Orphanland dedi. Ne yaparsınız? Ama nefesi falan temiz kokuyor yani, öyle temiz düşünme. Bakımlı bir bey olduğu belli herhalde. Ama böyle ılık ılık o nefes enseden böyle sizi ürpertir mi? Valla gülmekten başka bir şey yapamam herhalde. Gülmekten başka bir şey yapamazsın. Falan diye. Direkt böyle bir küçük bir bahşet tadında falan. Yani. Gülersiniz. Gülersiniz. Evet. He, demek ki 2 yıldır arkadaşım yok dediğine göre sorun Orphanland'de mi yoksa Nurşah'da mı diyoruz? Peki Nurşah. Cevabını sağladım. Sen hayata karşı ne söylemek istiyorsun Nurşah? Sabah yani sabah sabah bir erkeği etkilemek için söyleyeceğin grup ismi ne olacak? Onu merak ediyoruz. Yani etkilemek için değil de benim aklıma direkt şey geldi. Manu Chao geldi. Manu Chao diye bağırıyor kız Bilkent'in ortasına. Manu Chao! Yok mu Manu Chao? Peki. Nurşah çok teşekkürler. Görüşmek teşekkür üzere. Ederim ben de, görüşmek üzere. Evet, buradan tüm Bilkent öğrencilerini falan uyarım, akademisyenleri de. Bu kıza iyi davranın. 2 yıldır canım benim ya. Manu Chao. Hayata karşı duruşum Manu Chao. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Ali ben. Ali ben. Ali Bey hoş geldiniz. Evet, hoş. Siz evlisiniz galiba Ali Bey. Yok, kesinlikle bekar. Allah. Ama bir ara evlenmiştiniz Ali Bey. Öyle duymuştuk biz. Var mı öyle bir şey? Ayrıldım. Ayrıldınız. Ayrıldım. Ayrıldım. Ne demiştiniz eşinize zamanında? Orphan'dan mı Manu Chao? Valla hiçbirini diyemedim. Ne dediniz? Ben Peçenekli Süleyman dedim. Peçenekli Süleyman. Evet. O nasıl, ne tip bir abimiz Peçenekli Kahtalı Süleyman? Kahtalı Mıçı gibi böyle. Hah, aynı versiyonda. Peçenekli Süleyman ne? Türk Halk Müziği mi genel? Yoksa genel böyle daha böyle akılda kalıcı, ne bileyim hani daha mizahi falan şarkıları olan bir sanatçı mı? Valla hiç dinlemediğim için bilmiyorum. Ne, ismini biliyorsun sadece? Sadece ismini biliyorum, ismen. Peki İsmen. Bir de onun cismini görseniz inan hayran kalırsınız. Peçenekli. Ey gidi peçenekli. Pusat gibi bir şey ya. Pusat savunduğum zırhtır. Çok teşekkürler. Teşekkür ediyoruz Ali Bey. Manu Chao. Sen ne çalıyorsun bu arada? Manu Chao çalıyorum. Ya Manu Chao'nun Eskişehir'in ya. Bu ne ya? Bunun nesi etnik kutnik ya? Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? King of the Bongo çal. Zeynep ben. Zeynep, Zeynep ben. Zeynep. Neredesiniz şu anda Zeynep Hanım? Şu anda okula doğru gidiyorum. Okula doğru derken öğrenci tipi bir şey misiniz? Akademik tipi bir şey misiniz? Akademik tipi bir şeyim de biraz geç kaldım. Evet fark ettik, 9.47. Çok rahat bir akademik tipi hayatınız var. Asistanlar yatıyor. Ondan sonra bilim niye şey oldu? Yok yani bankada işim var. Ha bankada. Banka ne o? Sonra. Bankanın tek akademisyeni. Zeynep. Peki Zeynep Hanım ne konuda bir araştırma yapıyorsunuz? Ben şey, narrative development. Neydi? Ne? Hikaye anlatma gelişimi. Hikaye anlatma gelişimi. Evet. Oo sen bize hikaye anlattın. Vallahi hikaye. Zeynep niye geciktin? Ya şimdi banka işimi vardı da ondan sonra tamam geç. Develop develop Anadolu. Buyurun efendim hemen cevabını Zeynep soralım. Zeynep Hanım evet, bir arada erkek arkadaşınız var mı? Yok herhalde, olma ihtimali de yok bunun. Yaksa. Ha? Hayata karşı durun. Şu anda çok önemli bir, çok kritik bir dönemeçten geçiyorsunuz. Anlıyorum sizi. Şey, selam vereyim mi? Alalım. Alalım hadi. Civan Haco diyeceğim. Ne diyeceğim? Civan Haco. Civan evet. Haco. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ediyorum. Zeynep de ODTÜ'de bağırıyor. Bu oradan Civan Haco diye bağırıyor. Öbürü oradan Manu Chao diye bağırıyor. Üniversitelerde çılgın bir takım genç kızlar. Hakikaten ya. Ve bir ortak noktaları var. Erkek arkadaşları yok bunların. Öbür adam da oradan da Orphan'dan. Orphan'dan diyor. Yavrum Orphan'dan diyen arkadaşım. Mobilyaları falan bırak. Kızlar burada bangır bangır bağırıyorlar. Goran Grabo... Goran. Goran Grabovic. Hey gidi Goran Grabovic konseri böyle. Öyle. Vıngır vıngır kaynayacak yani. Bence açık mikrofon olacak. Bence de Goran çok güzel olacak. Sık bırakın diye onun şeyi gelecek. Tercümanı. Bu sahneden ayrılıyor Goran Bregovic. Mikrofonumuz açık diye oradan çıkacak herkes. Haykıracak. Orphanland! Meraklısı. Tak oradan kalacak. Bunları zaten gruplamak lazım. Orphanlandçiler buraya. Manu Chao'cular buraya. Peçenekli Süleymancılar burada. Civan Haco'cular burada derken ne kadar güzel. Hepsinin ortak noktası işte Goran Bregovic. Üstad Goran Bregovic. Goran. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Kutay ben. Kutay Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyor muyuz Kutay Bey? Hayır tanımıyorsunuz ama uzun zamandır ben sizi tanıyorum. Ama beni bir daha hiç unutamayacaksınız diyorsunuz sanki. Evet bazen uykulu bir şekilde program açılıyor şeyde çalarda rüyalarıma giriyorsunuz. Hadi ya, ne tip rüyalar bunlar, bahsetmek ister misin? Yani kötü değil ama hani... Ha, bence de. Öyle çok da iyi rüyalar. İyi rüyalar, iyi gibi gözüküyor. Hani erotik unsurlar falan barındırmıyor diye tahmin ediyorum yani. Yok yok. Evet, çok teşekkür ederim. Yani orada pis bir gülme var. Sanki varmış da söylemiyormuş gibi. Ben duymak istemiyorum, lütfen. Rüyaların sende kalsın. Sen evli misin, bekar mısın, kız arkadaşın var mı Kutay? Bekarım, kız arkadaşım var. Ha, var. Var. Var. Ha. Ama böyle... Çok ciddi değil gibi geliyor sesin. Bir ilişki gibi geliyor bana Kutay. Efendim? Yani, yani çok ciddiye almıyorsun gibi geliyor. Yok yok, 8 aydır çıkıyoruz. 8 aydır çıkıyoruz. 8 ay ama affedersin sanki. Yani. Tırt bir ya. İlişki gibi davranıyorsun. 8 ay olmuş ama hani kime olmuş? Abi yapma ya, şimdi dinliyordur falan. Ya dinliyordur şey da ya. Ben senin söylediklerinin yalancısıyım. Ben kendim bir şey ekliyor muyum? Hayır. Sen kendin bir demiyor musun? Böyle yani. 8 ay ama yani. Yani. Hani yapma. Çünkü bak elimizde Zeynep var. Efendime söyleyeyim bak Manu Çağ diye kız Bilkent'ten bağırıyor. Nurşah var. Efendime söyleyeyim Özben Gasparyan Gasparyan diye affedersin. Orada boğazını patlatıyor kız. Sen ne diyorsun? Abi ben de öğrenciyim diyorum. Abi diyorum öğrenciyim diyorum. Ben de diyorum. Kutay kız arkadaşın ne işle uğraşıyor? Yani o da öğrenci. O da öğrenci. O da öğrenci. Okul bittikten sonra bir şeyler olacak mı? Var mı öyle yoksa askerlik falan filan diye senin daha bahanelerin bol mu? Master yapacağım falan filan. Öyle bir tipte evet, mi insan gibisin? Evet, şey girme, askere gitme bahanelerim var daha henüz. Kutay kaç yaşındasın? 21. 21 yaşındasın. Haklı şimdi. Haklı Kutay'a da çok da yüklenmemek lazım. Evet. Seviyor musun Kutay peki öyle soralım. Evet ya. Evet ya derken ne kadar seviyorsun? Ona ne diye haykırmak istiyorsun? Bir haykırma imkanı olsa yani. Ben sana böyle bir imkan sunabiliriz. Sunduk demiyorum ama. Sunabiliriz. Abi şimdi derslidir zaten. Duymayacaktır beni ya. O zaman rahat rahat bize haykırıyor. Çünkü ben anladığım kadarıyla Kutay şimdi bir iyi kalpli bir adam eziyor. Bu kız bunu biraz yani, eziyor gibi eziyor. Geldi bana. Kız seni eziyor değil mi Kutay? Yok abi ya. Ya bu bütün tartışmalarda o mu haklı çıkıyor Kutay? Senin düşüncesizlik ve anlayışsızlıkla mı suçluyum oluyor? Ama genelde o galiba. İlk başta böyledir Kutay. Her şey böyle başlar da. Bir 8 ay sonra istersen tekrar konuşalım. Peki Kutay. Bazı şeyleri o söylemeden anlamanı bekliyor mu? Bekliyor. Ya başlamış bir de. Süreç başlamış Kutay. Dın dın sen de hep anlamamış oluyorsun. Lan gene anlamadık ya falan diyor musun şaşkınlık içinde? Evet aynen öyle. Peki Kutay Bey hemen alalım cevabınızı. Benimki Beyrut. Benimki Beyrut. Beyrut çok güzelsin. Seninki çok güzelmiş hakikaten Kutay. Beyrut. Peki Kutay Bey. Kolay gelsin. İyi şanslar her konuda. Sağ olun. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Ya Allah'ım. Ben çok üzülüyorum işte böyle iyi adamlara. Bak bu çocuk var ya. Ama bu çocuk 5 yıl sonra gör. 35 yaşında gösterir. Terbiyesizim ben sana söyleyeyim. Genç yaşında çocuk. Kutay'ın zaten şakaklar bembeyaz. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba efendim. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkürler. Aa, işte çok tehlikeli bir hanımefendi sesi. Yani sesiniz tehlikeli hanımefendi, sizin için demiyorum. Adınız neydi hanımefendi? Ayşegül Hanım. Size kısaca Ayşe desek? Ya herkes öyle diyor, tamam peki buyurun. Ayşe Hanım kaç yaşındasınız? 29 biraz. Bekar mısınız efendim? Değilim, evliyim. Aa, trene yetiştiniz ne zaman? 7 yıl oluyor. Oo, 7 yıl siz oluyor. İlk duraktan binmişsiniz ya. Evet. Hakikaten. Saf mıydı kocanız? Evet. Değildir. Çok akıllıdır. Canım muhakkak akıllıdır ama da, nereye kadar? Ne? Nereye kadar dediniz? Siz sonuçta onu evliliğe ikna ettiniz. O biraz kaçıyormuş gibi geliyor bana. Bizim elimizde Kutay diye genç bir arkadaşımız var. O da 21 yaşında. Sevgilisi bunu acayip eziyor. Abi sizin affedersin beyiniz kaç yaşındaydı Ayşe Hanım? Benim beyim... Büyük değil mi sizden? 29. Evet, 3 yaş büyük. Bir şey değilmiş 32. Ya. Bir şey değil canım. Siz gencecik evlenmişsiniz. Çoluk evet. Çocuk nasıl? Var. 4 yaşında bir tane. Hadi ya ne güzelmiş. İsmi de Ege. Hadi canım. Evet. Vay be çok güzelmiş. Kız mı erkek mi? Erkek. Peki. Erkek değil mi genelde? Ayşe Hanım. Efendim. Daha flört döneminde. Hı. Eşinizin bazı şeyleri siz söylemeden anlamasını bekliyor muydunuz? Evet. Hala bekliyor musunuz? Hala bekliyor musunuz? Artık beklemeyi öğrendim. Öğrendim. Çünkü anlaşılmıyor. Anlaşılmıyor. Peki efendim cevabınızı alalım. Aşık Veysel. Aşık Veysel. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. İyi günler. Hoşçakalın. Aşık Veysel de zamanında hiç etnik müzik yaptığını düşünmeden benim bildiğim müzik bu diye müzik yapıyordu. Ne güzel. Şimdi adam her şeyi bilip de yok ben gene etnik yapayım. diye yapıyorlar. O yüzden de biraz böyle... Keşke imkan olsaydı da o zaman biraz basabilseydik. Ya bastarsak... Çok özür dilerim. CD tipi bir şeyler olsaydı biz öyle gidip Aşık Veysel'le. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Volkan ben. Volkan Bey, sizi dinliyoruz, buyurun. Ama şimdi şu dakikaya kadar konuşulan her şeyle ilgili bir de yorum yapmanızı bekliyoruz. Volkan Bey, öncelikle evli bekar durumunuzu öğrenelim. Bekarım. Bekarsınız. Bekarım. Ucundan döndüm bir dönem. Kasetten son anda döndüm yani. Ya nasıl dönüldü ama? Siz gene anlamanızı beklediği bir şey vardı. Siz gene anlamadınız da öyle mi döndünüz? Yok sana? Ben anlamadım. Ne yaptığımı anlayamadım bir anda. Dedim ki anlayamıyorsam devamını getirmeyelim. Bitirdik. Saçmalama falan dedi mi size? Saçmalama ne bitirmesi falan demedi mi? Halen şokta sanırım. Hadi yani ya. Verecek bir cevap bulamadı. Volkan da kaç yıllık bir ilişkiydi Volkan? Yaklaşık 2 yıllık falan bir ilişkiydi. En tehlikeli dönemeç. Evet, evet, o süreci aşamadık. Peki Orhan Bey, yıprandınız mı siz? Orhan kim abi? Volkan Bey. Evet. Ben mi? Hı hı. Biraz yıpranma olmuş. Yani da gayet zinde canavar gibi böyle hayatı da kaldığım yerden devam ettim. Evet. Tamam, demek ki iyi değil durumu. Tamam Volkan, tabii ki hayata dört elle sarıldım. Aynen kaldı yani. Aynen devam hocam. Bravo. Volkan Bey, süremiz bitmiş neredeyse. Hemen bir cevap alalım. Hayata karşı duruşunuz. Efendim? Morikante. Morikante. Hakikaten yani. Bir sanatçımızdır. Sezen Cumhur Önal yüzünden maymun gibi tanıdık adamı da en değerli şeylerden biri. Benim babası ya. Atatürk Orman Çiftliği'ni ziyaretlerde asmıştı bilirsiniz. Onu görmeye giden insanlar hakikaten falan. Hakikaten ne çirkin espriler yapıyor. Morikante geldi falan diye. Ay, vay evet. Be. Çok değerlilerinden biriymiş. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Günler. Volkan'ın da hayata karşı duruşu Morikante, biliyorsun bunlar hep böyle birbiriyle özdeş şeyler. Şimdi ben isimleri geçmek istiyorum. İsim değil, benim önemli olan. Benim kafamda bir isim var Fahir. Söyle. Pastacı hanım. Pastacı. Pastacı Özben. Pastacı Özben değil mi? Tabii canım. Pastacı Özben. Gasparyan diye bağırıyordu kızcağız. Gasparyan diye bağıran Özben hanımı tebrik ediyoruz. Yarın sabah 7 ile 10 arasında buluşacağız. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.